نو دغه اوسنی سلسله د دې لپاره وړاندې کیږي چې د دغه مشکل څخه خلاص شو او یا دغه مشکل د بین یوسف د دغه سلسله د وړاندې کولو څخه زما مقصد دا دی چې موږ حسن الخلق بندگان او عابدان سو نه عباد سیء الخلق یعنی بد اخلاق عابدان ورون کتاسی و الهی احکام ته متوجه سی و بوینی چی نیم امرونه اخلاق دی او دوهم نیمیه عبادات دی او موږ باید کوشش وکو چې دغه دواړه سره یوځای کو په دین کې هیڅ کله د اخلاق او عبادات په مابین کې انفصال او جلاوالی نشته حتی ایمان د شو اخلاق څخه نه جرا کیږي یعنی ایمان او ښه اخلاق سره تړلی دي واو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث واو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن من یا رسول الله من لا یأمن جاره ضرره سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره په قسم یادولو سره وایي په والله ایمان یې ندی راوړی په والله ایمان یې ندی راوړی په والله ایمان یې ندی راوړی خلق ویل چا یا رسول الله ول هغه چا چې د ده همسایه د ضرر څخه نوی په امان اوس نو تاسو فکر وکړئ څونه ډیر کارونه دي چې په هغه سره همسایه ته ضرر رسول کیږي خو د هغو څخه چې هر کار ته وکې ستا د چپې اوږې ملائکه یو بدی درته لیکي په ټول عمر و دغه ته متوجه سویه چې ایمان او اخلاق یو شی دي یو وخت څو نفره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله اول یا رسول الله ان الفلانه تذكر من كثره صلاتها وصومها وصدقتها غير انها تؤذي جيرانها قال هي في النار يعني فلاني شذا بدير المنذو دير روجو دير خيراتو مشهوره ده پټول خلقو کې دغه اوصاف نشر دي مگر همسایگان ازاروي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل دا په اور کې ده سبحان الله رونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په شار کې یو شذ په ډیر عبادت روزو خیراتو مشهور سوی ده هر ځای د دې د عبادتو خبرې کیږي مگر د همسایه د آزار په خاطر په اور کې ده او د غرنګ یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور یو شذ یاد اسو چې ول په لوجو المنذو لوجو روجو او لوجو خیراتو سره مشهور ده مگر همسایگان نه آزار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هي فی الجنه دا په جنت کې ده نورونو د ایمان او اخلاق په مابین کې انفصال او جلاوالی نشته دواړه یو لار او یو مقصد دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه من يتركه الناس تقاء لشره سبحان الله عجب نبی دی عجب لا شوونی دی فرمایي په ورځ د قیامت د الله عز وجل په حضور بدترین د خلقو هغه څوک دی چې د ده د شر څخه د ځان ساتلو په خاطر خلق دی پریږدي یعنی خلق یې د شر څخه بیریږي نو لرې ځینی ګرځي نه ورسره مخامخ کیږي ستا هغه لمنځونه څه ارزش لري چې خلق دې د شره بیریږي لرې درڅخه ګرځي نو ورونو د دغه سلسله په اوریدلو سره موږ غواړو چې زموږ اخلاق صحیح او مثبت شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ایمان څو شپته یا څو او یا درجه او حسید هغه لوړه درجه د لا اله الا الله ویل دي او هغه کښته درجه د لارې څخه د آزار لري کول دي ودل ده چې د لارې څخه د آزار لري کول د ایمان یو حصه او درجه ده نو د هغه چا په باره کې څه فکر کوي چې د کور یا موټر د کلکین څخه د پیپسی قطۍ د میوو پوستکي یا نور شیان د لارې او سړک و مابین ته راغورځوي یا د کور څخه انبار راباسي د همسایه د کور و مخته او یا په لار کې چپکوي اصلا ته په دې سره مکلف یې که ته پر یو صحرایي لار یا سړک رهي او یو تکلیفي شی لکه ډبره سیشه د کیلې پوستکی یا نور داسې ضرري شیان ووینه چې پر لار یا سړک پراته دي چې هغه ایسته کې ستا د ایمان د نشانوی څخه یو داده که ته سپور یې باید راکښته سي او هغه شی د لارې څخه ګوښه کې یعنی که ته دا کار ونه کې نو ستا ایمان په نقص او کمبود کې دی نو د هغه چا په باره کې څه فکر کوې چې دی په خپله د سړک یا لارې پر مابین انبار پوستکی او نور ضرري شیان غورځوي بیا هم د دې دپاره چې ښه پوسو چې د ایمان او اخلاقو په مابین کې څونه تړون او علاقه سته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول واوري چې فرمای الحیاء والایمان قرناء جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر یعنی حیاء او ایمان دو سره مشتی یا جوړه شی دی چې یو یې پورته یا استسی هغه بل یې هم پورته او استکیج که ته غواړې چې د خپل ایمان اندازه در معلومه سي خپل اخلاق دې تر نظر وباسه د عدل په ترازو یې وتله بیا به تا ته در معلومه سي چې و الله عز وجل ته نږدې یې که لرې محترم ورور لمونځ دې باید پر اخلاقو تاثیر وکړي که ستا لمانځه ستا پر اخلاقو تاثیر ونه کړي تا لمونځ نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اتدرون من المفلس ایا تاسې خبر یاست یا تاسې پوهیږئ چې مفلس څوک دی د دې پوښتنې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و کم غلط مفهوم چې د مفلس په متعلق په خلقو کې نشر وو هغه اصلاح کړي نو یې وفرمایل اتدرون من المفلس صحابه کرامو وویل په موږ کې مفلس و هغه چاته ویل کیږي چې دینار او درهم نه لري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره رد کړه او وی فرمایل المفلس من یاتی یوم القیامه بالصلاه وصيام وزکاه ویاتی وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك الدم هذا واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يعني مفلس هغه څوک دی چې په ورځ د قیامت لمنځونه روژه زکاتونه او خیراتونه ورسره وي یعنی دغه صالح عملونه یې ډیر کړی وي خو د دې تر څنګ و هغه تشکنځل کړی دی هغه یې وهلی دی د هغه یې وینې به یې ولیدي هغه یې زخمي کړی دی د هغه یې مال خوړلی دی نو دغه خلق د هغه خپلو حقوقو په بدله کې د ده ښه عملونه ځینې اخلي دې یې نیکۍ واخیستې هغه یې نیکۍ واخیستې هغه بل یې نیکۍ واخیستې تر څو چې د ده ټوله نیکۍ خلاصې سي او بیا نو د هغه حقدارانو ګناهونه پر ده ایښول کیږي بیا نو دی په اور کې وغورځول سي ورونو د اخلاقو نتیجه مو ولیده مفلس مو وپیژندئ موږ غواړو چې په اسلامي مفاهیمو پوره پوسو دغه حج شریف دا راوښول چې اخلاق او عبادات یو شی دی بلکې اخلاق تر عباداتو د مخه سوه ځکه ښه او قبول سوي عبادتونه د بد اخلاقیو په عوض او بدله کې ورکول کیږي نو ځکه که ته د قرآن مجید تلاوت کوې هلته به ته یو ډیر عجیب حالت ووینې هر وخت چې زموږ رب د مؤمنانو اوصاف بیانوي په ډیر تعجب سره به ووینې چې یو صفت د عبادت دی او بل د اخلاق. اخلاق عبادت، اخلاق عبادت. راسي چې سورة المؤمنين مؤمنون په ګډه سره تلاوت کو. الله عز وجل فرمای قد افلح المؤمنون، په تحقیق کامیاب سوي دي مؤمنان. کم مؤمنان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه مؤمنان چې دوی په خپل منځو کې عاجز کوونکي وي. شه دغه المنځ او په هغه کې عاجزي چې څه سو عبادت سراترس. والذين هم عن اللغو معرضون، او هغه مؤمنان چې دوی د بدو کارو او بدو خبرو څخه مخ ګرځونکي وي. عبس چټي فعلونه او قولونه نکوي، دا چې څه سو اخلاق. والذين هم للزكاه فاعلون، او هغه مؤمنان چې د زکات ورکوونکي دي، دا چې څه سو عبادت. والذين هم لفروجهم حافظون، او هغه مؤمنان کامیاب دي چې دوی خپل فرجونه د شهوت زایونه د حرام څخه ساتي، دا چې څه سو اخلاق. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، او هغه مؤمنان کامیاب سو چې دوی د خپل امانتو او خپل وعدو مراعت کوي. دغه وعده او امانتونه کده خالق وي کده مخلوق، په هغه کې بے وفایی او خیانت نکوي. شه دا چې څه سو اخلاق. والذين هم على صلواتهم يحافظون، او هغه مؤمنان کامیاب سو چې دوی همیشه د خپل منځو ساتنه کوي، یعنی همیشه ټول منځونه د خپل حقوق سره پوره ادا کوي، دا چې څه سو عبادت. اوس دی ولیده چې څنګه اخلاق او عبادت څنګه پر څنګه سره روان دي. اخلاق عبادت، اخلاق عبادت. نو هر هغه څوک چې دغه دواړه کوي هغه مؤمن دی چې الله عزوجل د هغه په باره کې فرمایي قد افلح المؤمنون. شه د سورة الفرقان و آیات و تراسه الله عزوجل فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، او بندگان د رحمان جل جلاله هغه کسان چې دوی پر مزکه په تواضع سره ګرځي، ظلم او کبر، فخر او غرور نه کوي، او کم وخت چې جاهلان او ناپوهان خلق د دوی سره یا و دوی ته خبري کوي، نو دوی په جواب کې د ګناه او ضرر څخه پاکه خبره ورته کوي او په سلام سره ځانونه ځنی جلا کوي. دا د عباد الرحمن صفت وو. چې شو اخلاق. او تر هغه ورسته والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، او د رحمان بندگان هغه کسان دي چې خپل رب ته په سجده او ولاړ شپه تیروي، یعنی د شپې لمونځ او تهجد کوي، دا چې شو عبادت. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، دا تشيشسو عبادت. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، دا تشيشسو اخلاق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عبادت. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أخلاق. ولا يزنون، أخلاق. وسورة الماعون تراس أرأيت الذي يكذب بالدين، دادا قيدي بدي أو خراب والدي، فذلك الذي يدعو اليتيم، دا اخلاق بدي او خراب والدي، ولا يحض على طعام المسكين، دا اخلاق خراب والدي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، فعبادتك بدي او خراب ده، ويمنعون الماعون، بد اخلاق ده عجبا ده. يمنعون الماعون، هغه کسان دي چې دوی یو د بل د اسباب منع سره کوي. الله عز وجل فرمای فويل للمصلين ويل پجن پدوجخ کی یو شیلد للمصلين دلمنسکون کو دپار کم منسکون کی الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه المنسکون کی چې دی المنزونه نا وخت کوي په اخري وخت کې کوي الذين هم يراؤون هغه المنسکون کی چې دی ریا وخلق تزان شکار کوي چې دا په عبادت کې خرابې سول اول د هغو کسانو د پاره دی دغه د دوژخ شیله د هغو کسانو د پاره ده چې ويمنعون الماعون چې یو د بل د اسباب منع سره کوي یعنی چکوش تبر کولنګ او نور داسې شیان نسر ور کوي دا خلق چې ويمنعون الماعون دا هغه خلق ترڅنګ ذکر سو چې المنز پرېږدي یا یې زندوي دا د پاره د دې چې ته کامل ایمان و فهموې و پوهېږې چې ایمان د اخلاقو او عباداتو څخه جوړیږي د دغه سلسلې د تقدیمولو دریم سبب دا دی موږ غواړو چې زموږ څخه عملی مسلمانان جوړ سي هو هلته خلق سته چې خبرې خورا ښه کوي د هر کنفرانس د پاره د هر خطبه د پاره د هر مجلس د پاره د هر وعظ د پاره خورا په زړه پورې مطالب او مزامین راټولوي خو عمل د هغه څخه ډیر مخالف څه فائدہ په عربي کې یو ډیر ښه مقوله ده وای اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم یعنی څونه چې تاسو خوښوي هغونه تعلیم وکړي هغونه زده کړي خو پر دغه تعلیم او زده کړه تاسو ته ثواب نه درکول کیږي تر څو چې په هغه خپل زده کړه عمل ونه کړي نو اجر او ثواب پر عمل دی نه پر زده کړه نو ځکه موږ غواړو چې موږ علمي او عملي مسلمانان شو نه یوازې علمي او د دغه سلسلې د وړاندې کولو څخه څلرم او اخرنۍ بلکه مهم مقصد دا دی چې موږ غواړو چې زموږ ټولنه زموږ کورنۍ زموږ افراد متميز د شو او عالی اخلاق خووندان وي دغه د عالی اخلاق خووندان چیرې او څنګه جوړېدلای شي دا هغه وخت کېدلای شي چې موږ د محمدي اخلاق او لارښوونو متابعت او پیروي وکړو لکه څنګه چې زموږ دین زموږ څخه غواړي چې موږ صالح امين مخلصه صادقه او خوش اخلاقه بندگان و اوسو د خپل دین وطن او هم وطنانو سره محبت ولرو فعلنا او قولنا مطول د عقل او دین په چوکاټ کې وي دغه وخت به زموږ ټولنه او افراد خوش او راضي صالح او فالح وي دا چې بد اخلاق عابدان سو خلق په عبادت خطا باسو او بیا یې په بد اخلاقیو متنفر کو خلق و موږ ته ګوري او بیا وای ته غواړې چې زه داسې سم لکه فلانی چې د ورځې 50 رکعات نفل کوي روژې نیسي او بیا درواغ وای خیانت کوي غیبت کوي دولتي او د بیت المال مالونه خوري او داسې نور نو وای زه نه غواړم چې داسې سم ورونو موږ او تاسو ټول غلطیاوی لرو خطاوی لرو وخپل اخلاق کی کمبودی لرو خود دغه سلسله په اوریدلو سره زه او ته باید دا نیت او عزم وکو چې په خپل اخلاق کې اصلاح راول د خپل ټولنې څخه سالمه او صالحه ټولنه جوړ کو زه او تاسو د ښه عمل خاوندان او عملی خلق راڅخه جوړ سي نه دا چې وعظونه اورم درسونه او نصيحتونه اورم شیخ خبري کوم او زده کوم خو عمل نست نو د دغه سلسلې د ثبتولو او نشرولو څلرم او مهم هدف هم دغه دی اوس راسي چې د شو اخلاق او د فضیلت په باره کې څه خبرې وکړو ښه اخلاق څه فضیلت لري د دې پوښتنې په جواب کې به عجایب واوري د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ځینې احادیث ته غوږ ونیسه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ما من شیء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق د قیامت په ورځ د یو بنده د نیکیو په ترازو کې هیڅ شی تر شو اخلاق ډیر دروند نسته شه متوجه د قیامت په ورځ ستا د نیکیو په پلکی هغه تر ټولو دروند شی ستا ښه اخلاق تر لمانځه دروند تر زکات او روژې دروند هغه تر ټولو دروند شی چې د قیامت په ورځ د بنده په ترازو کې شول کیږي هغه ښه اخلاق دی د قبل حج شریف وابره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا يعني ده مسلماني ده لحاظا هغا ديرش ده خلقو هغا توك دي چه أخلاق يا ديرش ده بالحج الشريف وابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يعني ده ايمان ده لحاظه هغه پوره كامل ترين ده مؤمنانو هغه توک دي چې اخلاق ډیر شي شه متوجه احسن ده خلق اكمل ده مؤمنانو اثقل شي په ترازو کې دا ټوله احسن اكمل اثقل ښه اخلاق دي په موږ او تاسو په ټولو کې ښه سړی څوک دي هغه څوک دي چې اخلاق یې ښه وي حتى کې ديني معلومات هم کم وي حتى کې عبادت هم تر موږ کم وي خو بیا هم هغه چې اخلاق تر موږ شوي هغه تر موږ ډیر شه دي واو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د قبل حج شریف واو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا یعنی په ورځ د قیامت هغه ډیر نږدې و ماته په مجلس کې په استوګنه کې هغه څوک دی چې په تاسو کې ډیر د شو اخلاق خووند وي و اموریدل ځینی خلق بلکې ډیر خلق حتی ټول مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره حب او محبت لري خو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ته به هغه ډیر نږدې هغه څوک وي چې اخلاق ډیر شي د قیامت په ورځ موږ ټول په خپل قصرو کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره په نږدېوالي کې فرق لرو څوک په خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ډیر ورنږدې وي چې اخلاق یې ډیر شوي دا مهمه نه ده چې دغه څوک حافظ د قران نه دی فقط چې په اخلاقو کې تر خلقو شوي دغه نږدېوالي به په نصیب وي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه حدیث واوره چې فرمایي اکثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق یعنی هغه شی چې دغه په واسطه سره ډیر خلق و جنت ته داخليږي یا هغه شی چې ډیر خلق و جنت ته داخلوي هغه د الله عز وجل بیره او ښه اخلاق دي هل ته یو بل ډیر شایسته حدیث شریف دی يا ودل ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغله اول يا رسول الله من احب عباد الله الى الله يعني ده الله عز وجل ده بندگانو تخطوك ده الله عز وجل دير خوشتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا جوابك سو فرمائل قال احسنهم خلقا والهغتوك چ اخلاق دير شي وسدي ولده چ اخلاق ثونه فضيلات او اهميات لري او اوس به خپل ځانو ته وګورو چې موږ څونه پر بل لار رهيو غواړو علم زده کو غواړو چې قران مجید په یاد کو هو دا ټول مهم دي دا باید وکو مګر په عین وخت کې اخلاق چیرې دي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث دی چې وی فرمایل الا اخبرکم باحبکم الی ایا نمو کم خبر په هغه چا چ په تاسو کې ماته ډیر خوش او ګران دی یعنی هغه څوک تر وښیم چې په تاسو کې و ماته تر ټولو خوش او ګران وي صحابه کرام وویل بلا یا رسول الله هو په خبر موکه رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم دوه واره دغه جمله تکرار کړه الا اخبرکم باحبکم الی صحابه کرام وویل بلا یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و فرمایل احسنكم خلقا یعنی هغه چې په تاسو کې اخلاق ډیر شوی نو اوس اقرب الى رسول الله احب الى رسول الله څوک د شو اخلاق خاون او وجل ده اکبر اثقل احسن افضل اکمل څوک دی احسن الخلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه صائم وقائم يعني مؤمن مسلمان بخپل شو اخلاق سره دهغه چا درجه لاست راوړي یا دهغه چا و درجه ته رسیږي چې د ورځې روزوي او د شپې نفل منځونه کوي مسلمان په شو اخلاق سره دهغه چا و درجه ته رسیږي چې د شپې او ورځې په عبادت مشغوله وي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا وڅخه یو هم داوه اللهم اهدنی لاحسن الاخلاق الهی وشو اخلاق ته می هدایت کې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سید البشر دی او دعا کوي چې الهی وشو اخلاق ته می هدایت کې دا هغه پاک او پاکیزه ذات دی چې الله عز وجل د صلی الله علیه و آله وسلم په بارک فرمای انک لعلا خلق عظیم او دی ولار دی او دعا کوي اللهم اهدنی الى احسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وملذي ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرص او اصرار مو پرشو اخلاق ولدي ورون ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده شمائل سخيو داو كم وقت به په اندارك وقتل دا دعا به ويل اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي الهی لکه سرنګه چې تاسو ما خلقت شکړی دي اخلاق می هم را شکه تاسو وګوري د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهتمام په چی شکیو خو موږ او تاسو چې د انداري و مخته و درېجو ثوایو او په خپل چهره څونه غره کیجو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کم فکر مشغوله او موږ په کم فکر د واقعیت څخه ډیر لري او پر بل لار رهیو زموج هم او غم د ظاهری منظر دی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بتویل اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي او تاسو د غبل خوندور حج شریف ته متوجه سی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای انا زعیم ببیت فی اعلى الجنه لمن حسن خلقه یعنی ز په لوړ جنت کې یا د جنت په لوړه حصه کې په یو کور سره ضامن یم د هغه چا د پاره چې اخلاق یې شوی دا ضمانت څوک وي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ضمانت دی فرمای د هر چا چې اخلاق شوه زه د هغه د پاره په لوړ جنت کې د کور ضامن یم ورون په حقیقت ویلو مخه پکېږي موږ نن ورځ د وزانوته ډیره اسانتیاوی جوړی کړی دي څنګه اسانتیاوی دا ډیر آسان ده چې لمونځ وکې دا آسان ده چې قران مجید زده کې او دا سنور خو سخت او مشکل د باطن اصلاح ده دا آسان خبره ده چې په مسجد کې لمونځ وکې سخت خدا ده چې د ننه دي اخلاق اصلاح کې نو ځکه موږ دغه آسان کارونه لکه لمونځ روژه پوره کو او په دې هم ډیر خوشاله یو او د ځان سره وایو چې والله دیندار یو خودنه نه په اخلاقو کې نه دیندار یو نه پرهیزګار رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم ببسطة الوجه وحسن الخلق یعنی تاسو نسې کولای چې په خپل مالو او پیسو سره خلق خوش کړئ او خلق تاسو خوش ولري نو خلق پورین تنجي او شو اخلاق سره خوش او خوشاله کی نو رور کته غواړي چې خلق تا خوش ولري ستا سره علاقه ولري پورین تنجي او شو اخلاق د خلق سره مخامخ کیږي ورون د شو اخلاقو د فضیلت د پاره د غونه فضایل بس او کافی دي. او ان شاء الله تعالی اوس به مو د شو اخلاقو سره پوره علاقه پیدا سوی وي. خو اوس دلته یو پوښتنه ده چې آیا د یو انسان اخلاق قابل د تغییر دي او کیا؟ دا کار امکان نه لري. آیا ممکن یو بخیل سخی او کریم سی او کیا؟ د ده په خټه کې لیکل سوی دي بخیل؟ ممکن یو قهرمن او عصبي انسان حلیم او د پراخه سینې خاوند سی کیا؟ زموږ خبره په اخلاقو کې ده. آیا عموما د یو انسان په ټولو اخلاقو کې تغیر راتلای سي او کیا؟ اخلاق قابل د تغیر دي که نه دي؟ د دغه پوښتنې جواب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راشي او فرمایي: انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحمل وانما الصبر بالتصبر. علم په تعلیم سره حاصل یږي، حلم په بردباری سره حاصل یږي، او صبر په زغم سره حاصل یږي. د دغه حدیث شریف څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته یو عام قانون او قاعده بیانوي چې اخلاق قابل د تغیر دي. پام کوه چې دا خیال او ګمان ونه کې چې زه تغیر نسم کولای، او دا ونه وای چې دا زما په وس او اختیار کې نه دي. په والله په مشاهده سره لیدل سوی دي چې د ډیرو خلقو اخلاقو تغیر کړی وي، ځکه دوی د خپل ځانو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث شریف چې انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحمل وانما الصبر بالتصبر سرمشت ګرځولې دي. په عربي کې متل دی: النفس تخلق ناقصه وتكمل بالمجاهده. یعنی ټول انسانان اول ناقصه پیدا کیږي خو په کوشش سره پوره کیږي. یو ضعیف او مریض انسان دوا چشي، د دواتری خوالی ولی قبلوی؟ د پاره د دې چې جوړ سي. انساني نفس هم دغه قسم دی. د بدو عملو او بدو عادتو پرېښول و کوشش ته ضرورت لري، و صبر ته ضرورت لري. ورونو، دغه خبرې د دې د پاره دي. کوم وخت چې بیا ورسته موږ د اخلاقو اقسام بیانوو، هغه وخت به موږ آماده یو چې هو زه و دغه خپل خوی ته تغیر ورکولای سم. هل ته به دا شک او تردید نوي چې زه دا کار کولای سم کیا؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث په اسناد سره ته یقینا قابل د تغییر یې. تاسو نه ګورئ د اول سن په هلک و دولسم سن ته رسیږي په چه شي سره؟ په صبر، کوشش او مقاومت سره. یو درواغجن په چه شي سره رښتیا ویونکی کیدلای سي؟ په جهد او کوشش سره. لکه یو څوک چې په غذایی رژیم د چاغښت مخه نیسي، دا هم عینا هغه سي مقابله، مقاومت او عزم غواړي. په جسم او بدن کې ضعیف انسان ځغلي، قسم قسم سپورټونه کوي، ځان ستړي کوي، میاشت دوه درې تر څو چې د قوي جسم خاوند سي. همدارنګه نفس په تربیه، په کوشش، په صبر شو اخلاقو ته رسیدلی سي. ان شاء الله تعالی اوس په مدا عزم کړی وي چې موږ باید په خپل اخلاقو کې تغیر راوړو. خو ځینې کسان به بیا دا پوښتنه کوي چې زه څنګه د خپل ځان عیبونه پیژندلای سم؟ زه څنګه پوه سم چې زما اخلاق بد دي او زه د هغو وشوالي ته متوجه سم؟ جواب: د خپل عیبو د پیژندلو او د هغو د اصلاح لپاره څلور شی پکار دي. اول، ښه ملګری او آشنای چې نصیحت درته کوي. هغه درته وایي دا کار بد دی، مه کوه. نو د شو او صالحه خلقو ملګرتیا کوه. دوهم، ته خپل عیبونه د دشمن د لارې پیژندلی سي، ځکه دشمن هغه څوک دی چې ستا په عیبو پسې ګرځي او بیانوي. نو ستا د مخالفینو خبرې اوره، او بیا د خپلو عیبو د اصلاح کوشش کوه. دریم شی چې تاته ستا عیبونه درشي او ستا اخلاق در اصلاح کوي، هغه د وعظ او نصیحت و مجلسو ته حاضرېدل دي. او که دغه سي مجالسو ته نسي حاضرېدلای، د دیني فتو، د وعظ او نصیحت د پیتو اورېدل مه پرېږده. څلورم شی چې ستا اخلاق در اصلاح کوي، او دا هغه تر ټولو مهم شی دی، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق وپیژني. هغه مطالعه که یا یې په دقت سره واورې که غواړې چې د عظیمو اخلاقو خاوند سي نو د هغه چا د اخلاقو پیروي کوه چې اکمل الناس اخلاقا دی تر ټولو انسانانو یې اخلاق کامل او پوره دي. الله عز وجل د صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې فرمایي و انک لعلى خلق عظیم، یعنی به شک چې ته یې ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم خامخا پر ډیرو لویو اخلاقو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال او اخلاق د قران مجید به ژغه تفسیر دی. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه یو چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوی او اخلاق پښتنه وکړه، د مبارک وویل کان خلقه القران، د ده علیه السلام اخلاق او خویونه قران و. نو کته غواړې چې په اخلاق کې د فضیلت و درجه او مرحله ته ورسېږې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاق متابعت کوه، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخبار او اخلاق واوره، په تواضع کې څنګه و، د خلق سره څنګه ژوند کاوه، د خپل شذ سره څه معامله کول، د هغه علیه السلام اخلاق زده او عملي ک. نو ورونو، تر دې ورسته چې موږ د هرو اخلاقو په باره کې خبرې کوو، زموږ د خبرو شاهد او دلیل به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په افعال او اقوال سره وي. تر دې ورسته چې موږ د اخلاقو په باره کې خبرې کوو، هر خلق او خوی چې بیانوو نوبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلق او خوی ته رجوع کوو، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خوی او خلق کې څه کول، بحث به متوله د ده علیه السلام د ژوند سره وي، لکه موږ چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره اوسیږو. الله عز وجل د سورة الاحزاب په 20 نمبر آیات کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يعني خامخه تاسلره پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سي شي اقتداء او متابعته. د مسلمانانو د پاره د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات افعال او اقوال ډیره ش اسوه او ډیره ش نمونه ده چې په هغه سي اقتداء او د هغه متابعت وکي. دا ولی زموږ د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ش اوسوسه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکی پر مخ په ټول بشر کې هغه یوازنی شخص دی چې د نبوت په درویشت کال ژوند کې ټول هغه شیان سته چې د قیامت ورځ بنی آدم ضرورت ورته لري. سبحان الله، د ده علیه السلام د نبوت په درویشت کال ژوند کې ټول هغه کارونه موجود دي چې انسان په خپل ژوندانه کې د زیږیدلو د ورځې څخه بیا د قیامت تر ورځې پورې ضرورت ورته لري. ته نسی کولای چې حتی په بل هر نبی پسې داسې اقتدا وکړې لکه څرنګه چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې اقتدا کولای سي. هو، د هر نبی په ژوند کې ولار سته چې ته اقتدا پسې وکړې. مثلا عیسی علیه السلام، ته کولای سي چې په عیسی علیه السلام پسې د یو ځوان مجرد د خپل نفس سره مجاهد زاهد فی الدنیا په صفت اقتدا وکړي، مګر د یو متزوج سړي یعنی د واده د خاوند په صفت هم اقتدا پسې کولای سي، یا ځکه هغه واده نه دی کړی. ته کولای سي چې په عیسی علیه السلام پسې د یو پلار یعنی که په صفت اقتدا وکړه، یا ځکه دا شان هم د ده په ژوند کې نه موجود. عیسی علیه السلام د خپل زوجې سره څنګه ژوند کاوه نو یې په خبر، ځکه ښځه یې نه درلوده. ته کولای سي چې په سلیمان علیه السلام پسې د یوه حاکم غنی شاکر مالدار خیرات کوونکي په صفت اقتدا وکړه، مګر د یو صابر فقیر په صفت اقتدا نسب سی کولای. ولی ځکه سلیمان علیه السلام په ټول عمر فقر او غریبی نه دی لیدلی. نو څوک چې هم فقیر و هم غنی، څوک چې هم ضعیف و هم قوي، څوک چې هم حاکم و هم محکوم، څوک چې هم پلار و هم نکه، څوک چې هم مجرد و هم کوردار. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، نو ځکه چې موږ هر وخت د اخلاق په باره کې خبرې کوو په هر خوی او خصلت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یادو او هغه یوازنی نبی او رسول چې دغه په ژوند کې خصوصیات نسته هغه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی خصوصیات معنا دا چې دغه علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې یا د ژوند څخه هیڅ مبهم نامعلوم او پټ حال نسته دغه علیه الصلاۃ والسلام د ژوند په ټولو حالاتو خبر د خپل شته سره یې څنګه علاقه و د نن په کور کې څه کول په بستر کې څنګه پریوتی خوب یې څنګه و دغه علیه الصلاۃ والسلام په ټولو ژوند کې هیڅ نامعلومه حالت نسته چې موږ وای دا خصوصیات و او موږ نو یو په خبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسن نو ذکر او په دغه سبب زه اول د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د محبت په باره کې اوس خبرې کوم ځکه کبیله دغه محبت زه مستقیم هو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند دغه سو افعال یې دغه سو اقوال یې دغه سدي عمل په وکي متاسفانه ځینې داسې خلک سته چې د خپل نبی قدر نور معلومیږي لکه څونه چې لازم ده پر هغه اندازه د خپل نبی سره علاقه نه لري د دوی په ژوند کې د دوی نبی قدوه او راهنما نه وي په دغه حالت کې مستقیم خبرې ترې او اندازې د پاید وي نو زه غواړم چې اولا په خپل زړه کې د خپل نبی صلی الله علیه و علیه وسلم حب او محبت شخ کو او کبیا په ورسته کې د اخلاق خبرې کوو نو موږ به ووینو چې د خپل نبی صلی الله علیه و علیه وسلم سره تر کومې اندازې محبت لرو په هر اندازه چې مو د خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت زیات وي په هغه اندازه د متابعت شوق را پکښې پیدا کیږي مهمه خلاده ده چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم محبت د ایمان جز دی کده د صلی الله علیه و علیه وسلم سره پوره او کامل محبت و نلرو زموږ ایمان کم او ناقص دی نو پس له دغه کامل محبت ده هغه صلی الله علیه و علیه وسلم اخلاق او افعال تبګورو او اقتداء بسکو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من نفسه و ولده و ماله یعنی هیچ کامل او پورا ایمان ندی راوړي ترڅو چې زودته د تر خپل ځان او د تر اولاد او د تر مال ډیر خوش او محبوب نسم یو ار بیا وایم او ته دا غدرې شه د خپل ځان سره حسابه هیچا پورا او کامل ایمان ندی راوړي ترڅو چې زودته تر خپل ځان تر خپل اولاد تر خپل مال ډیر خوش نسم آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ستا په زړه کې دغه سي مقام لري او دده علیه الصلاۃ والسلام حب دي په خپل زړه په خپل وینه په دغه عمق سره ګټ کړی دي زه پښتنه درڅخه کوم آیا ته واقعا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره دغه شدید حب او محبت لري الله عز وجل اتشه مشتد مثال پر ډول ذکر کوي چې آیا تاسو دغه اتشه خوش لري او که الله او رسول الله راسي چې موږ او تاسو عین دغه تجربه په خپل ځانو وکړو زه دغه اتشه یادوم او ته فکر پکښ کوا الله عز وجل د سوره التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي قل ان کان اباؤکم وابناؤکم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم کوی پلرونه ستاسی او زامن ستاسی او رونه ستاسی او شذ ستاسی او خپلوان ستاسی او هغه مالونه چې تاسو ګټلې دي او هغه تجارت چې تاسو پر نه چلی دو بیرېږي او هغه کورونه چې تاسو خوشوي تاسی تتر الله او رسول الله او تر جهاد فی سبیل الله دیر محبوب دی نو تر هغو پوری انتظار کوی چی الله عز و جل چی الله عز و جل دا عذاب امر را لیجی او الله عز و جل دا فاسقان و قوم تا سملار نشی نو اوز پشتنکو چی دغا اتشه طول حلال دی که حرام جواب طول حلال دی. نو که دغا اته حلال شه پلار زامن ورونه شزه اقربا پیسه تجارت کوټی او تعمیرونه تر الله او رسول الله او تر جهاد پی سبیل الله یو چاله رخوش وی الله عز و جل فاسق و باله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای زد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره پر لار رهیو زمش سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ځنی نور اصحاب هم را سره پر لار سره رهیو رسول الله محترم ورونو متاسفانه فتا د مخه تر دې چې زمش بحث و پایته ورسیږي فتا پایته ورسیده نو ان شاء الله تعالی پراتلونکې دوهمه پټکی به زمش پاته بحث واوري چې پاغه کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د محبت په باره کې خبرې وکړو او بیا به د اخلاق اول خوې چې تواضع ده تر بحث لاندې ونیسو و ما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.